Nayo kise sango na leo Afrika fiesta bombo ya singao Naka mwepe mingi Pagona mwani bango Oyo nelika mbaba Epa na ba epa na o Baya ba epa na o Poya miziki Epa na ba epa na na Monsala na bango Oyo nelika Nayo kise sango na leo Soy amor.